Ligesh la rentarasia, la ranyan tortuik mila bedeatsue en tabatian, la voyeche vatetaigel kitsenduk, ligecheti, eta gasten de moan juntian mithil besteheri vateta ranahiveita gamesi higat, eta hane sagitusia be mastia, margaita baratsaval, eta haikiskuntu. Bena ligetche bisitse liaburukendik, sen eta Poita himezurtetan zentuduk, eta gizahorez estiagu hainluzaz ezagutu hotz.